Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 marca, jest 15. Małgorzata Maliborska-Wrażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Przed MEN-em protestowali dziś rodzice i nauczyciele. Deklaracja rzymska podpisana, za chwilę o tym, jakiej Unii chcieliby politycy różnych opcji. A także lawina w Tatrach, ratownicy szukają jednej osoby. Rodzice i nauczyciele protestowali dziś przed Ministerstwem Edukacji Narodowej pod hasłem Nie dla chaosu w szkole. To sprzeciw wobec reformy edukacji, która we wrześniu ma wejść w życie. Domagali się przede wszystkim natychmiastowego powstrzymania zmian. Rodzicami nie wygrać! Rodzicami nie wygrać! Ogier Poremski, Koalicja Nie dla chaosu w szkole. Przykładów takich złych skutków reformy jest wiele i mamy w związku z tym szkoły, które są przepełnione, mamy szkoły, do których dzieci są losowane co do tego, co której szkoły pójdą, mamy spory samorządów z kuratorami o sieć szkół, mamy informacje od samorządowców, że nie mają pieniędzy na wyposażenie szkół, na remont. Dwuzmianowość polega na tym, że dzieci będą na przykład kończyły szkołę o 18. Teraz niech pani sobie wyobrazi, że jest pani mamą dziecka, która o 18 wraca ze szkoły, a rano pani wychodzi do pracy. Obawiam się bardzo, dlatego że jest nieprzygotowana, wprowadzana bardzo szybko. Ani nauczyciele, ani rodzice nie wiedzą, czego się spodziewać od 1 września. Po 30 latach pracy mogę stracić pracę. Reforma ma m.in. zlikwidować gimnazja i przywrócić 8-letnie podstawówki. MEN twierdzi, że jest dobrze przygotowana i bardzo potrzebna. Deklaracja rzymska podpisana. Będziemy działać wspólnie w zależności od potrzeb w różnym tempie i z różnym nasileniem, podążając jednocześnie w tym samym kierunku, zadeklarowali przywódcy 27 unijnych państw. Premier Beata Szydło oceniła po podpisaniu deklaracji rzymskiej, że jest to początek drogi zmian, które muszą nastąpić w Unii. Eksperci podkreślają, że deklaracja ma bardziej charakter symboliczny niż faktyczny. A politycy w Trójce mówili o tym, jaka Unia byłaby dla Polski najlepsza. Chcemy przede wszystkim Unii Solidarnej, mówiła w śniadaniu w Trójce wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak z Nowoczesnej. Chcemy Unii, gdzie wspólnie rozmawiamy, Unii, gdzie uwzględniamy racje państw członkowskich. Ale chcemy Unii państw przestrzegających zasady demokratycznego państwa prawa. Ale jeżeli jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, to mamy również przestrzegać reguł, które przyjmujemy w ramach tej Unii Europejskiej. Nieco inną wizję Unii ma profesor Andrzej Zybertowicz z Kancelarii Prezydenta. Chcemy Unii, która jest wspólnotą wartości, ale która nie jest fikcją wartości. Chcemy Unii, która nie jest dwuliczowa, która Polsce wytyka rzekome łamania zasad prawnych, a sama oparta jest na deficycie demokracji opisywanym przez ekspertów od lat. Unia powinna być silna, przekonywał u nas Grzegorz Długi z ruchu Kukiz 15. Ale ma być silna siłą swoich członków, czyli nie może być tak, że są mniej ważni i bardziej ważni. To ma być jednak pewna wspólnota, ale ma być też wspólnotą wartości, z tym, że z poszanowaniem, że te wartości mogą się różnić. Wicemarszałek Sejmu spisu Joachim Brudziński zapewniał w Trójce, że stanowisko jego partii wobec wspólnoty nie zmienia się. Wartością jest nasza obecność w Unii Europejskiej z jednym zastrzeżeniem, a mianowicie takim, z jakim szliśmy do Unii Europejskiej, mianowicie, że wartością dla Polski jest nasza obecność jako silnego państwa, podmiotowego państwa. Polacy chcą Unii. Dziś w prounijnym marszu ulicami Warszawy przeszły tysiące osób. Na Placu Zamkowym kończy się manifestacja zorganizowana przez KOT. Lawina w Tatrach. Ratownicy przeszukują już lawinisko w rejonie Niskiej Przełęczy razem z psami tropiącymi. Jest podejrzenie, że pod śniegiem znalazła się jedna osoba. O zejściu lawiny powiadomił TOPR przypadkowy świadek. Również dziś ze szlaku na najwyższy szczyt w Polsce Rysy z dużej wysokości spadł turysta. Ratownicy przetransportowali go do zakopiańskiego szpitala. Stan mężczyzny jest ciężki. To był najbardziej liczny pogrzeb w Czechach od czasu pożegnania byłego prezydenta Václava Havla. Na Hradczanach został pochowany były metropolita Pragi, kardynał Miloslav Wilk. Żegnało go 3000 osób. W swojej homilii kardynał Duka podkreślił, że kardynał Wilk znacząco przyczynił się do ekumenicznej współpracy kościołów chrześcijańskich w Czechach i do odbudowy struktur kościelnych po okresie komunizmu. Zgodnie z przewidywaniami na uroczystości pogrzebowe przybyło wielu biskupów z różnych europejskich krajów. Zabrakło natomiast na przykład prezydenta Czech Milosza Zemana. Jego rzecznik Jiří Ovčáček już wcześniej poinformował, że wysłany przez prezydenta wieniec jest wystarczającym hołdem dla zmarłego kardynała. Dla Polskiego Radia z praskiej katedry Adam Czartoryski. W nocy zmiana czasu z zimowego na letni. Wskazówki zegarów przesuwamy o godzinie 2:00 na 3:00. Fizjolog dr Halina Jędrzejowska-Szypułka ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zapewnia, że wbrew obiegowej opinii zmiana czasu nie ma większego wpływu na nasz organizm.

to dopiero początek. To dopiero początek. To dopiero początek. To dopiero początek nowej ery. Ha, ha, ha. To dopiero początek mojej kariery. Ha, ha. Tak, to właśnie. To dopiero początek jak dla mnie. To kieleński buty, południowy wąt. To jest ten ostryb odbudowy. Ha, ha. To jest ten, co kręci hordą. Co ten to kiedyś mnie ogrzą. Jestem ja, boga, jejka, baka, ty w głowę tak. Jak twój ingryk, będą trzymać za. Dosyć tego, gówna, stary wierzchni. Jedni się nażarli, teraz idą następni chętni. Nowy prezydenci chętni. Każdy się uśmiecha, a przecież kiedyś jeden z nich cieszy proste. Teraz kaczka z Polskę. To dopiero początek. To dopiero początek. To dopiero początek. To dopiero początek. To dopiero początek. To dopiero początek. To dopiero początek. To dopiero początek. To dopiero początek. To dopiero początek. To dopiero początek. Killing in the name of. Wars and war forces, forces. On the sea, the war crosses, crosses. Civil deals and war forces, forces. On the sea, the war crosses, crosses. Send the wars and war forces, forces. On the sea, the war crosses, crosses. Send the wars and war forces, forces. On the sea, the war crosses. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. To dopiero początek. To dopiero początek. To dopiero początek. To dopiero początek. To dopiero początek. To dopiero początek. To dopiero początek. To dopiero początek. To dopiero początek. To dopiero początek. To dopiero początek. Jest. Ostatnio tu byli Krzysztof Zanussi i profesor Legutko. Oni trochę inaczej zaczynali. To dopiero początek. Rozumiem, że mówimy też o pańskiej drodze innej niż muzyczna, to znaczy to, że pan zrobił sobie przerwę w muzyce i zjawił się w bardzo innych okolicznościach. Czy to jest dopiero początek tej drogi, czy to jest epizod tylko? Trudno powiedzieć. Ogólnie mam taką maksymę w życiu, że droga jest najistotniejsza dla mnie, bo w sumie najważniejsza ta część dzieje się w czasie drogi. Nawet jak nagroda gdzieś tam czeka, to droga jest największą nagrodą człowieka, jeżeli jaka by ona nie była, bo czegoś uczy. Ale czy nowy początek? Dopiero początek. Zawsze jest dopiero początek czegoś nowego, co robię w życiu. Różne nowe rzeczy, co jakiś czas robiłem i to był jakiś początek. Natomiast tu chodzi o początek wszystkiego, co się dzieje w kraju, ale też początek tego, co ja robię, więc można tak określić bardziej. My w tym programie próbujemy nazywać się Cogito Ergo, czyli myślę więc, czyli staramy się znaleźć relację między myśleniem a działaniem. I pan, wchodząc do polityki, w którymś wywiadzie powiedział, że mógłbym napisać kolejny społecznie zaangażowany kawałek, ale chciałem mieć poczucie realnego działania, bo muzyka przemawia do tych, którzy czują tak jak ja, a nie przemawia do tych, którzy nie czują tak jak ja. To jest dosyć pesymistyczne, jeśli chodzi o muzykę, czy o kulturę w ogóle. Czy to dotyczy kultury, pana zdaniem? Czy tylko tego rodzaju muzyki, czy tego kręgu odbiorców? Bo to smutne jest, że tak pan sądzi, że nie potrafi pan tą muzyką przekonać do swoich spraw. Urywek tylko tego, co powiedziałem. To bardziej chodzi o to, że w muzyce wydaje mi się, to znaczy ja dalej nagrywam kawałki i jak najbardziej zaangażowany będę nagrywał. Natomiast jest to tak, że w pewnym momencie, kiedy już ma się stałą grupę słuchaczy, to już jest takie przekonywanie przekonanych trochę. I wydawało mi się, że jeżeli chodzi o politykę i o działanie, to muszę zrobić coś więcej niż tylko muzykę, pisać teksty, ale też inicjować. Dlatego się zaangażowałem w różne społeczne inicjatywy obywatelskie. No a potem stwierdziłem, że jednak jak nie wejdzie człowiek do tej stajni Augiasza i się nie pobrudzi, to nie może powiedzieć, że zrobił wystarczająco dużo. Natomiast wracając już do tego pytania o muzykę, no to jest specyficzny rodzaj muzyki. Zresztą jak każdy, jak kiedyś jazz, jak różne dziwne style, które się pojawiały i to ma grono swoich odbiorców, jakąś określoną grupę. ona się jakoś tam szczególnie nie poszerza jakoś. Także dzisiaj jak występowałem, pewnie wielu z Państwa tutaj pierwszy raz słyszało na scenie moje rzeczy. No i nie do każdego ta muzyka trafia. To jest tak, że jest określona grupa ludzi, dla których gram i zawsze to wiedziałem. Natomiast jeżeli chcę zmienić coś więcej dla wszystkich, no to chciałem pójść o krok dalej i pójść do tej polityki, przed którą się tak wzbraniałem całe lata. Jedną ze spraw, którą się pan zajmuje, wśród wielu spraw, z wielu sfer, bo to jest rzeczywiście imponujące, jest między innymi to, czego wszyscy doświadczamy, jak na przykład w nocy nam się zdarza włączyć radio. To na wszystkich stacjach jest polska muzyka, o 3 w nocy, natomiast o 3 po południu kompletnie jej nie ma. Mało tego, że jest ta muzyka w nocy, to naprawdę jest świetna. Jest świetna, tylko że słyszą ją no, ci, którzy o 3 żyją przytomnie, czyli pewnie 1 czy 2% z nas. To jest oczywiście związane z regulacją prawną i z propozycją ustawy, którą się pan zaangażował, czyli doprowadzenia do zmiany prawa, które wyrówna sytuację polskiej muzyki z tym, co się dzieje w Niemczech, we Francji. To znaczy, że 50% będzie rozliczane nie tylko w rozliczeniu dobowym, jak jest w tej chwili, tylko godzinowym, bo to właśnie, że w dobowym to się pcha wieczorem muzykę. Ja nie mówię oczywiście o Trójce Szlachetnej, tylko mówię o innych stacjach, które spychają polską muzykę w noc, a już na pewno robią to wszystkie stacje komercyjne. Jak pan sądzi, da się ten problem rozwiązać? To jest taki odwieczny problem, którego zdawało się nie dostrzegać wielu ludzi, którzy w tej branży pracują. Można powiedzieć, na moich oczach rodziła się ta branża po PRL-u cała i my nie mieliśmy szansy jako artyści w Polsce doświadczyć tego, co inne kraje doświadczają, czyli niezależnej sceny, w sensie takim, że jest wiele firm nagraniowych, które niezależnych oczywiście, które mogą oferować dobre kontrakty. My zaraz po przemianie PRL-owskiej, kiedy mieliśmy system, jaki mieliśmy i muzyka raczej krążyła w taki, a nie inny sposób, zaraz po tej przemianie duże majorsy, które weszły na polski rynek, dość agresywne, bo z dużymi... Czyli te wielkie korporacje, duże korporacje, tak, które miały dużo pieniędzy, tak naprawdę wykupiły tą raczkującą polską niezależną fonografię. No i znowu nie mieliśmy tej swojej niezależnej muzyki. Tak naprawdę ona gdzieś tam została zawłaszczona nam. Zmiany oczywiście nastąpiły później, kiedy się internet pojawił i dzisiaj trochę jest inny sposób na dotarcie do słuchacza, natomiast czy widza. Natomiast no jest duży problem, skoro mamy radio w kraju, które ma promować jakieś gusta, znaczy w sumie ma spełniać w jakimś stopniu nasze oczekiwania, to czego oczekujemy od muzyki. Ja bym oczekiwał tego, jestem dzieciak z lat 70., 80., zresztą słuchacz Trójki, i ja bym oczekiwał tego, że radio mnie zaskakuje. Zaskakuje mnie nowymi rzeczami, nawet których nie słyszałem. I to było świetne w latach 70. i 80. Mogliśmy po prostu na bieżąco chłonąć tą muzykę. To była audiofilia stuprocentowa. A dziś, no co mamy? Majorsy, które oferują polską muzykę w ciągu dnia, jaką oferują i głównie słuchamy tego, czego musimy słuchać. Zachodnie kawałki, które non-stop chodzą, polska muzyka, kiedy weszły te kwoty, już 33% polskiego kontentu w rynku, no to 33% z tego 60%, tak jak rozmawialiśmy, idzie w ciągu dnia, 40% w nocy, z tym, że 60% w ciągu dnia, no to są głównie majorsy. 40% jest wyrzucone tej dobrej muzyki poza nawias w nocne pasma i wtedy, jak jedziemy samochodem, możemy sobie tego posłuchać. Państwo pewnie jeżdżą po świecie, Francja, Niemcy, tam się wjeżdża, tam jest ich muzyka. Do Włoch. Tam nawet nie trzeba tego regulować. Tam dba się o kulturę. Wiadomo, że państwo nie może przetrwać, naród szczególnie bez kultury. Jeżeli będziemy zabijali w taki sposób jak tutaj kulturę, że ta kultura dobra, niezależna jest gdzieś mało potrzebna i można ją gdzieś przy okazji gdzieś nią wytrzeć podłogę, no to taki mamy stopień kultury, jaki mamy w głównym nurcie. Natomiast stwierdziłem, że jedynym wyjściem no, jest poprawić tą sytuację, czyli skoro są kwoty wyznaczane we Francji, nawet w głównym radio francuskim jest 90% francuskiej muzyki i to nikogo nie dziwi, nikogo nie oburza w ogóle. Oburzałaby sytuację odwrotnie. Tak. Stwierdziłem, że w momencie, kiedy zastanawiałem się, kampanię prowadziłem też, zastanawiałem się, co bym chciał osiągnąć. Jeżeli chcę iść do Sejmu, co bym chciał osiągnąć. To był jeden z takich celów, wyprostowanie wszystkich spraw związanych z kulturą, sztuką w Polsce, z artystami, bo to jest rzecz, która nigdy nie została uregulowana. Raczej jesteśmy zawsze ofiarami systemu, który robi co chce. Zresztą rządy PO były pierwszymi rządami, które zdjęły to 50% kosztów uzysku. To przestało istnieć. To jest, proszę Państwa, rzecz, którą artystom i wolnym zawodom dał marszałek Piłsudski. Specjalnie, bo wiedział dokładnie, jaka jest rola kultury w budowaniu społeczeństwa, kraju, więc zostawił taki wentyl bezpieczeństwa dla sztuki, żeby mogła korzystać z takiej ulgi. Zresztą dobrze to zrobił, bo byliśmy w sumie jedynym krajem, jesteśmy do dzisiaj, gdzie artysta jadąc, nie wiem, na koncert, nie odpisuje prawie nic. Nie może sobie odpisać ubrań scenicznych, gitary, instrumentów, niczego. Chyba, że założy firmę. No ale muzyk nie jest po to, żeby zakładał firmy, tylko po to, żeby grać, żeby komponować, żeby stwarzać piękniejszy świat każdego dnia dla nas wszystkich. I na tym polega sztuka. To jest no sztuki nie można powiedzieć, no to jak chcesz ją uprać, to idź załóż firmę. Nie musisz zakładać firmy. Właśnie o to chodzi, że nie trzeba było jej zakładać. W wszystkich krajach na świecie, tych rozwiniętych i tych naokoło nas, nawet chyba w Rosji też tak jest, że artysta, no to jest to zawód, więc są koszta związane z dojazdem na różne imprezy, z ubraniami, z różnymi rzeczami. Są rzeczy, które się używa w pracy, więc... My tego nie mieliśmy i jeszcze rządy poprzednie jako pierwsze zdjęły w ogóle, to wyrzuciły, to stwierdziły, że nikomu to nie jest potrzebne. Że wolny rynek wszystko Tak, wyrówna. Wolny rynek wszystko wyrówna. Przyjechał i wyrównał z ziemią. Stwierdziłem, że jednym z tych celów właśnie, jeżeli chodzi o walczenie o prawa artystów, będzie na pewno przywrócenie porządku, jeżeli chodzi o udział wartości polskich w rynku. Czyli 50% to jest uczciwe. Można było się pokusić o więcej, ale tu nie ma sensu. 50% przywraca nam konstans. Taki, to jest świetny, może być punkt zwrotny dla polskiej muzyki, ponieważ to, że będzie 50% kontentu w rynku polskiego, czyli 50% muzyki, ktoś może powiedzieć, o teraz jeszcze więcej będzie tego chłamu. To nie o to chodzi. Poprzednie prawo było ustalane pod korporacje duże, czyli pod majorsy. Majorsy mocno pracowały przy powstawaniu tego prawa, więc na przykład nie są ujęci, jak w innych krajach zachodnich, niezależni artyści. Ile ma być procent, na przykład jeżeli jest 50% muzyki polskiej, to ile z tych 50% ma być muzyki niezależnej, czyli muzyki, która wyszła z wytwórni niezależnej, przecież to proste. Ile musi być muzyki nie starszej niż, ponieważ można zapewnić cały czas, tak jak zawsze zapewniają bestofami, które już słyszeliśmy miliony razy. Jeżeli takie przepisy wprowadzimy, pamiętam, że zawsze każdy się oburza, bo nikt tak naprawdę nie zdaje sobie w Polsce sprawy z tego, że w ogóle istnieją jakieś przepisy 33%. Ludzie nagle się rzucili na mnie, powiedzieli, Leroy, co to za artysta będzie teraz blokował sztukę? Nie, proszę państwa, to jest pierwszy raz, że ją możemy odblokować, bo pierwszy raz artyści niezależni będą mogli tworzyć z myślą, że ich kawałek pójdzie w radio. Producenci niezależni będą mogli tworzyć firmy, które będą produkowały coraz to lepszą muzykę dla tych artystów. Do tej pory nie było celu. Rynek nie pozwalał na wejście niezależnej muzyki na rynek. Czy powiedzmy, może nie wszyscy pewnie to zdają sobie sprawę, że w tej chwili w stacjach komercyjnych są tak zwane playlisty sformatowane i można powiedzieć, komputer układa ten repertuar muzyczny. On nie ma nic wspólnego czy z gustami Polaków, czy z polską kulturą. No ale takie przepisy napisaliśmy. Tak naprawdę podyktowano nam, tak, a myśmy podyktowano nam takie przepisy. Pamiętam, że się straszny raban podniósł, kiedy zacząłem o tym głośno mówić, że już sprawa... No nie z polskiej, że tak powiem. Kiedy zacząłem głośno mówić, już dostałem z biura sejmowych ekspertyzę, że mogę to przeprowadzić w Polsce, bo wszyscy mówią, że nie mogę, a wszystkie eksperty wykazały, że jak najbardziej, że mogę, że nic nie stoi na przeszkodzie. No to się podniósł wielki raban i stacje zachodnie, które wykupiły, nie będę mówił tutaj nazw, zaczęły się strasznie burzyć w mediach i opowiadać mi niestworzone rzeczy. No, na zasadzie takiej, że właśnie chcę regulować coś, co nie powinno być regulowane. Polskie stacje zareagowały inaczej. Cała reszta próbowała mi wmówić, że to nie tak jest. Mówią, przecież mamy listy i tamte polskie znajdują się gdzieś na końcu. No ale to jest tak jakby w pizzerii powiedzieć, zrobić konkurs na najlepsze danie. Będzie tam kiełbasa gdzieś i tak dalej. A to jest pizzeria. Wiadomo, że pizza wygra. Więc to jest proste, nie? Więc jeżeli się gra mało tej muzyki, tak dalej, nie ma szansy w ogóle ona gdzieś być, bo jest rzucona gdzieś w kąt. Więc to trzeba unormować. Ten projekt ustawy według mnie przywróci właśnie jakiś taki dobrze, ale rozumiem, porządek. Że, rozumiem, że koncerny pilnują swojej kasy, bo skoro pozwalamy się strzyc jak barany i dyktować sobie ustawy, no to nasz problem, a oni kasują tyle, ile się da. Więc ich stanowisko w pewnym sensie, nie zgadzam się z nim, ale rozumiem. No ale co na to nasi posłowie? Bo rozumiem, że wszyscy jak jeden mąż powinni zakrzyknąć z wielką radością, że wreszcie. I tak się stało. Tak? Ogólnie jak rozmawiałem z każdym klubem, nie było oporów. Rozmawiam też o dalszych planach tam, bo to nie tylko związane jest z 50% uzyskiem, ale też ze sprawami kolejnymi. Jedną z takich rzeczy zresztą, której nie mogę przeprowadzić, to jest to, proszę państwa, państwo pewnie nie wiecie, ale według tych praw, które dzisiaj są, to Czesław Niemen śpiewający po polsku jest Polakiem, ale już jak śpiewa po rosyjsku, już Polakiem nie jest. Chopin Polakiem nie jest, no bo nie śpiewa. Albo przynajmniej, żeby mówił, ale nie mówi po polsku, więc nie jest Polakiem. Jazz, proszę państwa, wspaniały nasz polski jazz. Ten jazz też nie jest polski. Albo jest instrumentalny, albo po angielsku i on już polski nie jest, więc chciałem poprawić to, żeby wreszcie zespoły, które śpiewają w obcych językach, były uważane za polskie, skoro są z Polski. To nie jest do zrobienia, proszę państwa, ponieważ prawo Unii Europejskiej jest zwierzchnie i Unia Europejska stwierdziła, że bym był, jak to ujęto, chyba to już zakrawa o rasizm, w sensie, że chce regulować pewne rzeczy, że nie można w taki sposób ludzi określać, że ktoś jest Polakiem albo nie jest Polakiem. Dzisiaj, jeżeli mówimy o promocji polskiej muzyki na Zachodzie, no to wiadomo, że duże szanse mają ci, którzy po angielsku ją wykonują. Tym bardziej powinni być uznawani za Polaków, którzy promują nasz kraj na Zachodzie, tak samo w innych językach. A my według tego prawa po prostu już na wstępie zabieramy im to. Nie mogą się poczuć polskimi artystami. Dobrze, bardzo pięknie. To znaczy ja się bardzo cieszę, że młodzi ludzie śpiewają po angielsku, tylko mi chodziło o to, żeby oni właśnie śpiewali po polsku też. Po polsku też śpiewają. To znaczy, żeby nie było, bo w tej chwili mamy prawda, cały tłum różnych talent showów, gdzie śpiewają covery po angielsku, albo nawet swoje nowe piosenki po angielsku i mają poczucie, wydaje mi się wielu, że to jest jedyna szansa na osiągnięcie sukcesu, śpiewać po angielsku, a to jest chyba niebezpieczne. Prawdą jest to, że no język angielski jest dużo bardziej plastyczny. Ma, samo to, że ma krótkie słowa niektóre, no świetnie się nadaje do muzyki. Natomiast język polski od artysty wymaga czegoś więcej, jest trudniejszy. Pamiętam, jak rap powstał. Pamiętam w latach 80. końcówce, kiedy już w Polsce coś zaczynało być głośno o rapie, gdzie nie gdzie. Mówiono oczywiście, że ten w Polsce rap ten nie powstanie, bo tu nie ma możliwości. Co to Kazik zrobił, coś tam gada, ale to jest taki niby rap. W życiu w Polsce nikt nie będzie po polsku mógł zrobić tak rapu, żeby reszta pokochała i uwierzyła, że to jest naturalne. No i okazało się, że jednak można, że można takie rzeczy robić. Natomiast nie jest to na pewno proste. Ale no, Czesław Niemen najpiękniej śpiewa po polsku, przecież to nie no więc właśnie, ja bym jednak zachęcał, żebyśmy się starali po polsku przede wszystkim osiągać i takie stwarzać warunki, bo oczywiście sukces anglojęzyczny jest po prostu łatwiejszy. Ja wiem, czy jest łatwiejszy, nie sądzę. Język chyba nie ma znaczenia, ważny jest przekaz chyba. Nie lubię sytuacji tak naprawdę, która się dzieje też od wielu lat. Tutaj nie będę miły dla majorsów niestety, bo majorsy bardzo popsuły rynek, jeżeli chodzi o wiele spraw. Przede wszystkim nie podobało mi się to, jak były bezwzględne. Potrafiły podpisywać artystów, do dzisiaj potrafią podpisać artystów tylko po to, żeby konkurencja ich nie wzięła, ale w międzyczasie nie wydawać ich muzyki. Taki artysta, którego się trzyma przez całe lata, świetny artysta, wraca potem, nie wiem, pracować na budowie czy gdzieś. Podpisują z nim kontrakt, żeby mu płacić i żeby tak, to jest nie tworzył cała muzyki? Praktyka. Chodzi o to tylko, żeby podpisać, żeby artysta był związany już, żeby nikt nie mógł go podkraść. To chyba źle podpisana umowa, bo się chodzi... można podpisać. A tak, no ale jak są młodzi, tak, młodzi nie zawsze podpisują dobre kontrakty, chcą po prostu mieć kontrakt, chcą wydać tą płytę wreszcie i mieć ją w sklepie i całe to otoczenie, cała reszta nie obchodzi i nie dostrzegają tego, że dookoła pływają rekiny, które... Czyli coś takiego jak kupowanie zakładów przemysłowych po to, żeby je zamknąć. Trochę tak. Tak się wygasza artystów w Polsce, co mi się bardzo nie podoba. To trwa? To trwa całymi latami. W tej chwili może bardziej ustało, bo majorsy to też wypływało z tego, że majorsy też musiały podpisywać polskich artystów, no bo to wypływa z regulacji, więc tak musiały na danym rynku rozwijać też polską sztukę i wydawać ją. Ale no dostrzegły, to jest zresztą polską sztukę i wydawać ją, ale no dostrzegły, to jest zresztą rzecz, którą robią na Zachodzie. To nie jest nic nowego w Polsce, po prostu blokowanie artystów, którzy mogliby im zagrozić na przykład, jeżeli się ma artystę, który jest w podobnym profilu. Jako prawodawca, czy jeden z kilkuset prawodawców może pomóc w tym, żeby taką praktykę udaremnić? Tak naprawdę oprócz tych projektów ustaw, o których rozmawialiśmy, w tej chwili prowadzę konsultacje w sprawie różnych regulacji związanych ze sztuką. Jednym z moich pomysłów jest to, żeby powołać coś w rodzaju mecenatu sztuki, bo sztuka tak się nie uratuje bardziej jak finansowo. Jeżeli byśmy wszyscy mogli z podatków swoich odpisać na sztukę pieniądze, do tej pory można odpisać na NGOsy, ale chodzi o to, żeby konkretnie na sztukę oddawać pieniądze z tego, co się zarabia. Wielu ludzi by chętnie część swoich podatków, które musi oddać do państwa, oddało na sztukę. To jest rzecz, która może bardzo uzdrowić sytuację w Polsce, bo sztuce brakuje pieniędzy od lat, od zawsze. Prowadzę rozmowy w tej chwili z klubami na temat mecenatu sztuki. Próbujemy to jakoś z kancelarią i z legislatorami ująć tak, żeby to miało ręce i nogi, bo oczywiście pojawił się problem, kto te pieniądze będzie liczył i rozdawał. Armia urzędników. No właśnie. Na Zachodzie normalnie by było dobrze. No, tu artysta dostał pieniądze rozliczone, wszystko super. W Polsce to tak nie może być, bo oczywiście pojawia się problem, że zaraz każdy będzie artystą i żona wielkiego biznesmena też stanie się artystką, na którą będzie odpisywał swoje podatki. No na Zachodzie nikt takich pytań nie zadaje, bo to jest tak jak z becikowym trochę było. 1000 złotych becikowego, a obsługa jeszcze więcej. Musimy wymyśleć złoty środek, taki, który pomoże, zadowoli powiedzmy pozostałych ludzi w Sejmie i uspokoi ich, że te pieniądze będą jakoś transparentnie wydawane. Polska sztuka, polska kultura potrzebuje takiego fundamentu nietykalności. W sensie, że nie zmienia się rząd i nagle zaczniemy grzebać artystom, zabierzemy im coś. Nie ma sensu i nie mówię tu tego dlatego, że jestem artystą. Nawet gdybym nie był artystą, bym tak samo mówił, bo bez kultury nie istnieje naród. Mój ulubiony cytat z Churchilla, który się dowiedział, że mają wobec tego, że wojna wybuchła, ciąć wydatki na kulturę, powiedział, to w takim razie o co będziemy walczyć? No to prawda. My mamy wspaniałą historię kulturalną. Mamy wspaniałych pisarzy, wspaniałych artystów, muzyków, kompozytorów. Po prostu mamy się czym pochwalić. No. Powinniśmy mocniej walczyć o kulturę, sztukę. Do tej pory chyba to było nie do końca zrozumiałe dla większości parlamentarzystów. Ja mam nadzieję, że przy tych zmianach, które będziemy robili, oczywiście nie chcę też, dużo osób mi też stara się dzisiaj zarzucać, o, poszedł i będzie dla siebie pracował. Tak jak te 50%, o, pewnie chcę, żeby jego kawałki chodziły. Moje kawałki nie chodzą i nigdy nie chodziły. Do ustawy, że mają grać lirę. 10% dziennie. W każdym razie ja akurat nie walczę tutaj o siebie, bo moja muzyka raczej w radio nie gości, nigdy nie gościła, raczej to jest rzadkość. No, kulturę i sztukę należy się bić zawsze. No, jest to na pewno ważna część mojej misji w Sejmie. Chciałbym doprowadzić do spotkania środowisk teraz na wiosnę wszystkich kulturalnych, żeby wypracować pewien rodzaj mechanizmów właśnie, o których mówiłem, które by były niepodatne na te wszystkie zmiany rządów. I ma pan poczucie, że ma pan zgodę większości z różnych stron? Teoretycznie tak. To jest tak jak z wszystkim ogólnie, że nikt nic nie ma przeciwko i świetnie, no ale potem się pojawiają problemy. Zresztą tak jak z każdą rzeczą, którą w Sejmie chce się zrobić jako opozycja. I kiedy będzie sprawdzian tego, o czym pan mówi? Przed wakacjami chcemy złożyć wszystkie projekty ustaw. Do tego czasu też chcemy zorganizować w Sejmie takie duże spotkanie środowisk artystycznych, bo dużo jest problemów ludzi sztuki, choćby ludzie, którzy zajmują się rekwizytami. Oni w ogóle nie są chronieni. Ja trochę widzę z branży filmowej, ile zła stało się w związku z brakiem regulacji, brakiem ochrony na przykład tych zawodów, właśnie rekwizytorzy, czy ile archiwów, ile kostiumów. Straszna dewastacja została dokonana w ostatnich latach właśnie w zasobach. Nie zajmowaliśmy się kulturą. Poprzednie rządy wręcz gardziły artystami, mógłbym powiedzieć. Trafiło się kilku artystów oczywiście, którzy byli blisko rządu i tam sobie coś podziałali. Natomiast ogólnie sztuka była marginalizowana przez ostatnie lata. Zresztą tak jak poprzednie, to nie jest jakaś nowość. Rzadko który rząd się zajmował kulturą i sztuką. Wręcz przeciwnie, były cięcia, było wyrzucanie różnych rzeczy. Dla mnie też szokiem takim było, prawdę mówiąc, też zderzenie z moją pracą w Sejmie, jeżeli chodzi o kulturę, bo jestem w Komisji Kultury i Sztuki. I w Komisji Kultury, jak przyszedłem na pierwsze spotkanie, to pamiętam, że chyba półtora godziny zajęło nam napisanie takiego raportu w sprawie wybuchów we Francji, zamachu terrorystycznego. To był jednostronicowa taka notatka z Polski. I zobaczyłem, że najpierw zacząłem od poprawiania błędów ortograficznych, potem stylistycznych. No, załamałem się. Półtorej godziny poprawiałem coś, co po prostu moja nauczycielka by mnie wyrzuciła z tym. Nawet ta z podstawówki. I zrozumiałem też trochę swoją pracę, że to jest jednak trochę też przy okazji trochę cierpienia przy tym. No, ale zwróciłem właśnie na tej komisji też zwróciłem uwagę na bardzo ważny fakt, bo siedzieli obok mnie pan Czabański i wszyscy, którzy mają dbać o naszą narodowe media. I zadałem pytanie, okej, ale jak to jest, że w polskich mediach w prime time leci godzina 20, 21, ale są jakieś brazylijskie seriale albo tureckie. W czasie, kiedy jest główne pasmo w radio, leci muzyka niemiecka, jakakolwiek inna, byle nie polska. To jeżeli nie potrafimy zadbać o tak mało mediów polskich, które są w porównaniu z rynkiem, no bo to 80 do 20%, to co się stanie, jak będziemy musieli zadbać o całą resztę? Więc trzeba zacząć od podstaw. No mam nadzieję, że uda mi się przez te lata, co teraz jestem, wypracować to, co obiecałem ludziom, co obiecałem swoim przyjaciołom, co obiecałem przede wszystkim swojej rodzinie, kiedy szedłem do Sejmu. Ale to nie jest wszystko, co tak naprawdę walczę. Kultura to jest tylko część, dlatego też najpierw wszyscy myśleli, że walczę tylko o medyczną marihuanę, potem jak wyszły sprawy związane z choćby ze sztuką i wszystkim, to mówię, no tak, o własną branżę, lubi palić i słuchać muzyki. Najlepiej swojej. Lista się kończy, tak? Tak, tak. Natomiast prawda jest taka, że też pracujemy nad wieloma innymi rzeczami, na przykład nad ciągłością procesów. To też jest bardzo ważny case, nad którym w tej chwili siedzę też z kancelarią, na tym, żeby nie były przedłużane procesy w nieskończoność. Chodzi nam o walkę o obywatela na każdym szczeblu, nie tylko artystę, ale też zwykłego, prostego obywatela, jakim ja jestem. To może teraz może karierę jakąś zrobiłem i ludzie mnie znają, ale jestem zwykły chłopak z Pocieszki, urodzony w rodzinie robotniczej. I chodzi o walkę o takich ludzi, bo kraj się składa głównie z tych ludzi. Jeżeli ci ludzie będą szczęśliwi, to kraj będzie szczęśliwy. To jest tak trudno zrozumieć naprawdę. Takie marnowanie bardzo dużego potencjału, robienie wszystko tak jak w moim województwie, żeby wymarło województwo. Ja mam problem w Świętokrzyskim tego, że jesteśmy regionem, w którym prawie najwięcej młodzieży ucieka poza region. Nie tylko za granicę, ale Kraków, Warszawa. Z regionem rzadko kto się wiąże, bo nie było przez lata synergii między uczelniami a pracodawcami. Były kierunki, które nie dawały w ogóle zatrudnienia tym młodym ludziom w ogóle w regionie. Z góry byli skazani na wyjazd z regionu. Jaka jest przyczyna jeszcze tego, że Świętokrzyskie wymiera? Przyczyna jest przyczyn jest wiele. Najważniejsza chyba taka, że jest brak dróg, naprawdę, i dojazdów kolejowych. Mamy ciągle siódemkę nieoddaną, wiele teraz, 74. Nie mamy kolei dobrze pociągniętej. Tak naprawdę połączenie z Warszawą, do Poznania w ogóle nie ma bezpośredniego z Kielc. Duże miasto. Świętokrzyskie jest takim trochę odpowiednikiem tego, co się dzieje w całym kraju tak naprawdę, bo tam wszyscy mówią ciągle od lat, jeszcze jak nie byłem w polityce, oglądałem te gadające głowy i wszyscy mówili, tak, wszyscy mówili zawsze to samo. No tak, musimy to zrobić, ale nikt nie robił. Wszystko to jest prowizorka, budowanie takich fasad od lat. I kolejni ludzie przychodzą i wydaje, mnie się zawsze wydawało, bo byłem takim optymistą, nawet hura optymistą, jeżeli chodzi o zmiany w Polsce. Dalej jestem, no bo nie byłbym w Sejmie, gdybym w to nie wierzył. Chociaż większość nie wierzy, a jest. To bardzo ciekawe porównanie między panem a większością posłów. O panu mówią ze zdziwieniem. O, jaki pracowity poseł. Skąd on się tu wziął? Nie sądzę, żebym pracował więcej niż moi koledzy na przykład, których znam, którzy też ciężko pracują, jeżdżą po regionach cały czas. Nie wiem, czemu tak jest. Staram się w ogóle tego nie słuchać. Prawdę mówiąc, to samo się działo, jak zaczynała się moja kariera jako artysty. I też próbowano tak na siłę gdzieś różne rzeczy o mnie mówić, żeby potem z tego kpić. Także ja znam te wszystkie numery. Ja tak naprawdę nie poszedłem, już nawet nie potrzebuję już swoje, jeżeli chodzi o noszenie mnie na rękach, już odrobiłem. Dobra. Bo już jako artysta byłem tak naprawdę dopieszczany przez swoich Dobrze, ale to wobec tego o innych, bo pan powiedział też kiedyś coś bardzo ciekawego z mojego punktu widzenia, bo to jest rzadki punkt widzenia, żeby politykę dowartościować, raczej polityków, bo polityk ma w tej chwili w Polsce status bardzo niski, a pan powiedział kiedyś, chce przywrócić blask politykowi. Blask to może zbyt dużo słowa, ale przywrócić wiarę w politykę. Wiarę w politykę. Jak bo dla mnie jako obywatela bez tego żyjemy w jakimś koszmarze. No, musimy zmienić polityków. Musimy dać szansę młodym. Ja cały czas mówiłem to zanim przyszedłem do Sejmu, mówię to cały czas. Wierzę w młodych, nie wierzę w to. Za moich czasów ja byłem generacją X. Mówiono, że to jest przegrana generacja i tak. Dzisiaj większość biznesów robi moja generacja tak naprawdę w kraju. Niesamowicie zaradni ludzie. I też nie wierzę w te. Zawsze było coś, że pamiętam, mówię, a my byliśmy inni. Ja słuchałem tego w 70-tych latach jako dzieciak, potem w 80-tych. No nie byłem grzecznym dzieciakiem, więc ciągle mi to przypominano. Natomiast prawda jest taka, że wierzę w młodzież, wierzę w to, że chcą coś zmienić, bo spotykam się z młodymi ludźmi, choćby z uwagi na to, że tworzę muzykę, więc bardzo często obracam się wśród młodych ludzi. Widzę, że to się nie zmienia. Rodzi się taka sama ilość chyba mądrych ludzi i głupich cały czas, chociaż przypuszczam, że więcej dzisiaj jest ludzi oświeconych. Mimo, że internet jest wielkim śmietniskiem, to jednak uważam, że niektórzy młodzi ludzie świetnie skorzystają z niego, jeżeli chodzi o wiedzę. Dzisiaj nie trzeba kończyć politologii, żeby tak naprawdę w ciągu, jeżeli ktoś jest naprawdę bardzo skupiony na swojej pracy i to jest jego pasja, to może ją poznać tak naprawdę w rok, zaliczyć, nie chodząc na studia, to samo korzystając z tego dobrego, co daje internet. Więc dzisiaj szkoła nie jest jakby wyrocznią tego, że ktoś jest inteligentny. Nigdy nie była. Natomiast dzisiaj tym bardziej wydaje mi się, że robi się taka duża wyrwa, bo no ostatnio ostrzegam coraz więcej moich znajomych, już sobie tam przedimków dużo tych wszystkich postawili, różne tam tytuły mają, ale ja jestem załamany z niektórym, jak rozmawiam o ważnych sprawach dla świata. Jeżeli chodzi o stan, w jakim są i to, gdzie są, no to jest tragedia. Skończyli tak, poważne studia. Także dzisiaj wykształcenie na pewno nie jest gwarantem tego, znaczy nigdy nie było gwarantem tego, że ktoś będzie niesamowicie inteligentny dzięki temu, bo ktoś albo jest, albo nie jest. Tak naprawdę mam też wielu kolegów, którzy skończyli tylko podstawówkę, a zjadają profesorów na śniadanie. Ja nie wierzę w partii, w partiokrację. To chyba nie jest dziwne, bo jestem z Kukiz 15, ale ogólnie nie wierzę w to, że ten system, który jest oparty na partii, cokolwiek zmieni. W sensie jest zawsze gra na lidera. To znaczy, jeżeli byśmy zmienili pewne mechanizmy, może tak. Natomiast dzisiaj, jak obserwuję partię od lat, zresztą to się nie zmieniło, tak naprawdę partia nie pozostawia złudzeń. W partii jest gra na lidera, na szefa partii, ponieważ tylko szef partii rozdaje karty. Szef partii, co najważniejsze, trzyma najważniejszą rzecz w ręce, czyli listy. Choćby nie wiem, jaki był polityk, bo obserwuję polityków z PiS-u, z PO, mam kolegów w różnych frakcjach i staram się z różnymi ludźmi rozmawiać przy okazji moich projektów ustaw, ale tak normalnie nawet na tematy takie codzienne, to obserwuję, że jest trudno im się w jakikolwiek sposób rozwinąć. To, co my robimy w Kukiz 15, dla nich jest nie do pojęcia. Oni są przyzwyczajeni do tego, że to jest w ogóle anarchia, to, co tam się dzieje u nas. Natomiast to nie jest anarchia, to jest pluralizm. To jest wreszcie pierwszy raz demokracja oparta na tym, że reprezentujemy obywateli. Ja jestem zdania, że nie zmieni się nic, dopóki tak bardzo będziemy grali na liderów partii. Musi się wszystko opierać na specjalistach. Dużo mówimy o rządach specjalistów. Przecież do dzisiaj ich nie mamy. Jak ja słyszę, jak PO mówi, że powołuje gabinet cieni i zobaczyłem na to, to umarłem ze śmiechu. Przecież tam jest, każdy z nich to poseł. Dlaczego my mamy przekonanie w Polsce, że ministrem musi być poseł? Przecież to ma być specjalista. Przecież jeżeli mam zadbać o gospodarkę, to niech to będzie koleś, który siedzi w gospodarce, to jest jego pasja, to jest to, co kocha nad życie. Mhm. Wtedy ja będę spokojnie spał jako pan marzec Leroy. No tak, że o gospodarce można mieć też bardzo różne pomysły, ale jeszcze wracając do tych posłów, którzy będą reprezentować swój mały okręg. No ja akurat znam historię kilku niewielkich miast czy miasteczek, w których od dziesiątek lat, 20 lat burmistrzem, czy jest ktoś, kto jest, o czym wszyscy wiedzą, że jest totalnie skorumpowany, jest pracodawcą dla 2/3 tej danej społeczności i on prawdopodobnie też w tym nowym rozdaniu zostanie posłem. Jeśli z takich posłów się będzie składał Sejm, to co? Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli na jedynkę by wystawiła któraś z tych głównych partii krowę, to też wejdzie do Sejmu. No taka prawda. Ale tak. Nie boi się pan takiego Sejmu złożonego z takich ludzi? Właśnie głównie teraz mamy tak złożony, bo wszystko się opiera na kolesiostwie. Większość tych rzeczy to są koledzy kolegów, dlatego takim dużym zgrzytem i w ogóle była taka osoba jak ja choćby. Bo ja nie jestem z tego towarzystwa. Mało tego, kiedyś nawet miałem rozmowę z takimi samorządowcami w Kielcach, kiedy wypadli, no dosłownie wypadli z hotelu na mnie i zaczęli: o, Liro, jak ty byś do polityki, to byś nas wszystkich zamiótł. No i takie pijańskie tam bzdury mówili, ale wiedzieli, czym to grozi, bo nie jestem z ekipy. Ekipy się całują po rączkach, rozdają sobie swoje granty. Przecież u mnie w całym siedlisku zła PSL-owskiego w Kielcach, żeby państwu wytłumaczyć, największym pracodawcą mojego regionu jest Urząd Wojewódzki. No. To coś mówi. W Kielcach i w Świętokrzyskiem, jeżeli chcemy znaleźć pracę jakąś państwową, nawet jeżeli to ma być praca sprzątaczki, no to musimy się zapisać do PSL-u. Nie ma szansy w inny sposób. Dzisiaj to tak wygląda. To są wszystkie układy, układziki. Przecież co rządy mamy obiecane, że tamtych rozliczymy. Czy ktoś kogoś rozliczył? Bury poszedł siedzieć już w lata na wolności. I koniec. Dzisiaj nie mamy się czego obawiać, jeżeli chodzi o młodych ludzi. Młodzi ludzie chcą wziąć Polskę w swoje ręce. Chcieliby wreszcie decydować. To jest ten moment. Pamiętajcie państwo, że my mamy za sobą setki lat niewolnictwa, setki lat walki o swoją niepodległość. Jesteśmy dopiero pierwsze lata powojenne, kiedy dwa pokolenia w sumie w tej chwili jakoś żyły bez wojny. To długo pewnie też nie potrwa, no bo świat jest skonstruowany tak, a nie inaczej. Po tylu latach, po tych, pamiętam 89 rok, właśnie kończyłem 18 lat wtedy i prawdę mówiąc, po PRL-u najchętniej to bym wyjechał, ale gdziekolwiek nie jechałem, wracałem do Polski, bo... Dlaczego? No nie wiem, no po prostu jakoś mam tu magnes, nie wiem na czym to polega, ale Polska, no jestem takim, jak to kiedyś powiedział ktoś, patriota, idiota. Jestem, przyjeżdżam, kocham ten kraj. Poza tym ktoś mi kiedyś powiedział we Francji w 91 roku, jak wyjechałem tam i pracowałem na czarno i chciałem zostać we Francji. Grałem z zespołem, wszystko się zaczęło świetnie układać i mówię, ach, świetnie, zostanę teraz tu we Francji do takiego mojego kolegi Francuza, który był właścicielem hostelu, w którym mieszkaliśmy i będzie mi świetnie. Nie wracam, bo tam po tym PRL-u nie wiadomo co. A on mówi, no ale ja. Mówi, stary, gadamy codziennie, rozmawiamy o polityce, o świecie. Świetnie nam się rozmawia. I ty chcesz zostać tutaj, a jak my w Polsce będziemy chcieli z kimś rozmawiać? Mówię, jak zostaną sami PRL-owcy, to co będzie, jakby wszyscy wyjedziecie? I to jest prawda. Wszystko to jakby przemawia za tym cały czas, w każdej rodzinie w Polsce wyjechać. Przecież prawie każda rodzina codziennie o tym rozmawia, prawie codziennie o tym rozmawia. Czy dzieciak ma wyjechać, nie wyjechać, czy my mamy wyjechać, już się spakować i być. Część dlaczego, jednak zostaje i walczy dlaczego, dalej. Dlaczego chcą wyjechać? Dlaczego dzieciaki co? Bardziej widzą swoją przyszłość poza Polską? Bo nikt nie daje im tutaj szansy. Tak naprawdę na każdym kroku, pomijając to, że nie znajdą zatrudnienia po studiach. Ja miałem ten sam dylemat w 91 roku. Przystąpić do matury i iść na studia, na politechnikę, czy wyjechać do Francji, nie mieć tej matury, a walczyć o coś, no o siebie, o swoją przyszłość, a przy okazji nie być ciężarem dla matki, dla wszystkich ludzi, którzy są w kraju. I teraz mija od 91 roku 26 lat i dokładnie w tym samym miejscu młodzi są. Jak ja rozmawiam z młodymi w telewizji, rozmawiałem ostatnio ze studentami, no to właśnie zacząłem rozmawiać o tym, jak, w jakiej sytuacji byłem w 91 roku, jak zdecydowałem się wyjechać. Mówią, przecież tak samo jest w tej chwili. Chcemy na siłę powtarzać ten koszmar, który się ciągle przytrafia nam, taki dzień świstaka. Nie wiem po co. Mamy jakieś blokady. Chyba za bardzo jesteśmy przez te lata uwikłani w jakieś historie. Te firmy są połączone. Ta polityka jest już jakaś ustalona. Musimy się wyswobodzić z myślenia o partii, a musimy bardziej myśleć o sąsiadach. Ruchy obywatelskie na całym świecie w tej chwili zyskują. To chodzi o uwierzenie, że drugi sąsiad jest mi przyjacielem. Przecież jak przewrócimy się na ulicy, czy potrąci kogoś samochód, nikt z nas nie pyta, jak leci go ratować, czy on jest wierzący, czy z jakiejś partii jest. Nikt się nie zastanawia. Jest to mój bliski, któremu muszę pomóc. Jeszcze tak jest. Jeżeli w Polsce tak cały czas jest, na szczęście. Natomiast... I będzie. Tak, przypuszczam, że tak. Natomiast... W tak ważnej sprawie jak przyszłość, no nie ma ważniejszym, że tu dzieci nasze będą mieszkały, ich potomkowie, no chcemy zostawić kraj dla przyszłych pokoleń. To tu powinniśmy tym bardziej sobie pomagać bez względu na wszystko. No może jestem dalej tym optymistą, ale wierzę w to, że jesteśmy w stanie działać ze swoimi sąsiadami. Ponad podziałami, a może nawet bardziej pod podziałami. Jak my jako obywatele nie zrozumiemy, że jedyną szansą dla nas, żeby państwo było nasze, żebyśmy mieli poczucie, że mieszkamy we własnym kraju, że codziennie świetnie jest się budzić i nawet jak jest źle, to ja będę tutaj siedział, że bo ja wiem, po co z tego będę miał. I wiem, co zmienić, żeby było lepiej. Tak. My potrzebujemy takiej sytuacji, bo jeżeli w tak ważnej rzeczy nie potrafimy się zjednać, to nic z tego nie będzie nigdy. Dobrze, panie patrzę, pan jest bardzo, to wiemy, nakierowany właśnie na, powiedziałbym, sceptycyzm wobec partii, ale ruchy obywatelskie, o których pan mówi, a nawet historia zigzaka, majorsów i tego, co działo się na rynku muzycznym, trochę mówi nam o tym, że te ruchy obywatelskie najbardziej w tej chwili największe zagrożenie widzą właśnie w korporacjach, ponadnarodowych korporacjach, które dyktują rządom, jak ma być w każdej sferze. Zgadza się pan z tym? To widać bardzo często, choćby sprawa medycznej marihuany, jak w tej chwili mamy problemy z procedowaniem, przecież już głośno nawet o tym mówimy, że lobbying po prostu ma się dobrze i mocno steruje wszystkim. Lobbying koncernów farmaceutycznych. Różne firmy, tutaj ogólnie niektórzy mówią Big Pharma i tak dalej, ale dziećmi nie jesteśmy, wystarczy spojrzeć na to, jak wejdzie medyczna marihuana, a wejdzie, które leki w pierwszej kolejności nie będą potrzebne. Łatwo domyśleć się, komu to nie jest smak. Ale to nie jest tak, że to wyście powinni ustanowić takie prawa, które uniemożliwiają dyktat koncernów w różnych... Ustanawiamy takie prawa. Złożyliśmy w tej chwili około 40 już projektów ustaw. Mhm. Chyba najwięcej z wszystkich klubów, poza rządzącymi chyba. Projekt o medycznej marihuanie po ciężkich bojach w tej chwili jest notyfikowany i czekamy na głosowanie na sali sejmowej. A cała reszta leży w zamrażarkach. Przecież rząd obiecywał, że zamrażarki będą schowane do piwnicy. No widocznie nasze projekty też są w piwnicy. Także chcemy to regulować, ale żebyśmy to do końca wyregulowali, żeby wszystko działało tak, jak obywatele chcą, dla dobra obywatela, no to musimy walczyć z tymi przyczynami. Musimy jednak zmienić trochę politykę. W Sejmie dużo powinno być ludzi powyżej 30. My mamy wielu posłów 20-paroletnich. Świetnie się sprawdzają. To nie znaczy, że oni nie wiedzą. A jak to wszystko działa na pana życie osobiste? Bo pan ostatnie lata poświęcił rodzinie, ma pan małe dzieci, niektóre starsze, niektóre jeszcze nieduże. Jest pan dobrym tatą. Potem nagle pokusa polityki i co żona na to? Puściła pana? Żona tu jest. Tak, z żoną przedyskutowałem to. Mieliśmy długie rozmowy. To w ogóle zbieg okoliczności był, bo ja zawsze w domu raczej polityka była, zresztą w każdym polskim domu. Zawsze był stół, co wieczór siedzenie i oczywiście my byśmy to inaczej zrobili, co oni tam robią, więc ja już miałem dosyć tych gadek w pewnym okresie, bo zbierałem się z artystami, zbierałem się też z ludźmi, którzy z polityką są znajomymi, ale przede wszystkim ze swoimi przyjaciółmi, ludźmi, których znam, którzy są zwykłymi obywatelami tego kraju, którzy po prostu mieli dosyć, ale już pewnego dnia ja już miałem dosyć. Męczyło mnie to, że coś mnie męczy, a nie mogę z tym nic do końca zrobić, poza tym, że mogę ze znajomymi o tym porozmawiać. I to tak się wszystko jakoś pokryło, bo rozmawialiśmy, pojawiła się też ta sprawa Palikota, która zresztą dość dziwna, bo ja nigdy nie startowałem do ugrupowania Palikota, to były takie też zagrywki medialne tam różne, zresztą też po części pewnie Janusza, który tam sobie robił wokół siebie zamieszanie. Konopie pan popierał. Konopie, dlatego popierał konopie, bo akurat wolne konopie były w strukturach, ale tak normalnie to pewnie by to inaczej wyglądało. Zresztą, co by nie mówić, i tak to dużo dało, jeżeli chodzi o postrzeganie ludzi, spojrzenie na konopie, to i tak zmieniło. Pamiętam, jak to nagle do telewizji śniadaniowych ten temat trafił. To było nie do pomyślenia w ogóle wcześniej. Wieczorem no dobrze, ale czy z tego... Ale jeżeli chodzi o rodzinę, tak naprawdę dzisiaj dzielę czas między pracę a rodzinę. Czyli dzieci straciły czy nie straciły? Chyba nie. Cały czas jestem z dzieciakami. W sumie mieszkają zaraz obok Sejmu, więc cały czas mogę z nimi siedzieć. Nawet jak mam chwilę wolnego, mogę wyskoczyć, zobaczyć, co z dzieciakami. Jeździmy wszędzie z nimi. No mamy też tak, że raczej jesteśmy sierotami. Ja mam mamę, ale moja żona nie ma rodziców, ja też ojca nie mam. Ogólnie mama też zajmuje się moją babcią, która już ma bardzo sędziwy wiek i trzeba się babcią zajmować. I no i tak naprawdę jesteśmy, nie mamy niani jako takiej, rzadko kiedy mamy nianie, więc głównie się zajmujemy, jesteśmy w tym trybie. Ja przychodzę z pracy, przeważnie zasypiam z papierami między jednym posiedzeniem, dniem posiedzenia a drugim, no bo przychodzę pewnie często późno po tych głosowaniach, a jeszcze muszę się przygotować do następnego dnia. W międzyczasie rano biorę o 7 dzieciaki i wiozę czy o 8 do przedszkola. No i potem odbieram dzieciaki, siedzimy z nimi wieczorami, czasem jeździmy na jakieś wieczory. No tak jak w każdej rodzinie, raczej staram się, żeby to, co robię, moja praca nie obciążała dzieci. No dobrze, a co dzieci, jeśli nie tracą, to co zyskują albo zyskają? Ojca cały czas i matkę w domu. To jest najważniejsze. Bo, ale z tego pana, z tej pana polityki. Z mojej polityki. Co dla dzieci własnych i wszystkich pan robi? Jej, zrobi. Tak dużo bym chciał. Prawdę mówiąc, to był jeden z... Trzy najważniejsze rzeczy. To nie ma tak trzech najważniejszych. To jest dużo rzeczy, które się składają, bo to drobne rzeczy składają się na duże rzeczy. I tak jak mówię, no trzeba naprawić parę takich drobnych spraw, żeby wszystko jakoś klikało. Ja bym chciał, żeby nastał już czas, w którym moje dzieci, wchodząc w wiek dorosły, nie myślały o tym, żeby wyjechać. Chciałyby, widzą, że mają świetne perspektywy, świetną naukę, świetną szkołę i zaraz potem mogą znaleźć dobrą pracę. Dziś jest tragedia. Ja zajmowałem się choćby sprawami pielęgniarek. Pielęgniarki przecież, nie wiem czy państwo wiedzą, po studiach 50% pielęgniarek nigdy nie dostanie zatrudnienia w Polsce. Nigdy. Nie ma szansy w ogóle. 50% tylko dostanie zatrudnienie. Przeważnie pielęgniarek, tylko lekarzy. Podstawą lekarza, który po studiach ma ratować moje życie, życie mojej rodziny, bliskich, pracować po nocach, bo oni pracują po nocach, ratują nasze życie. Oni dostają 1800 zł po tych studiach. Tyle mają, a pracują normalnie jako lekarze, którzy zasuwają, ci młodzi lekarze. Tutaj się wysuwają zachodnie korporacje, które mają przyjeść do nas, jak Niemcy. Przecież im brakuje lekarzy. My kształcimy kadry, kształcimy wspaniałych lekarzy i wysyłamy ich za granicę, zamiast dawać im pracę tutaj. Przecież jak ja poszedłem, załatwiłem spotkanie lekarzy z ministrem zdrowia, to wie pan, jaką odpowiedź dał na ten problem ich? Bo oni mówią, 50% z nas nie ma zatrudnienia, reszta będzie pracowała za psie pieniądze, ale musimy tu zostać, bo kto będzie leczył naszych rodziców? Kto będzie leczył nasze rodziny? Musimy tu być. Oni mają poczucie obowiązku, żeby zostać. Na co minister mówi, mam pomysł, przyjmiemy więcej ludzi na studia. Znaczy wykształćmy więcej ludzi, żeby wyjechało na zachód i żeby mieli lepsze kadry na zachodzie. Chciałbym to zlikwidować. Nie chciałbym takich sytuacji dla moich dzieci. Nie chciałbym, żeby z takimi problemami młodzież polska się borykała w nieskończoność, żeby to był taki właśnie dzień świstaka. Dlaczego oni muszą wyjechać gdzieś obok do następnego kraju, żeby poczuć się normalnie? Przecież my możemy mieć normalnie tak samo. W czym to? Co my mamy takiego w sobie, że nie możemy tego zrobić? Dlaczego jest tylu złych ludzi, którzy tak mocno trzymają niektóre rzeczy przy sobie, że nie pozwalają nawet nam się jako narodowi rozwijać dalej? To jest niesamowite. Za tym oczywiście stoją wielkie pieniądze, wielkie interesy, ale inne kraje mogą. My też możemy to zrobić. Ja wierzę w to, że swoją pracą, walką, że ludzie będą się przyłączać. Pewnego dnia obudzę się w kraju, w którym chcę spędzić resztę swojego życia i tak samo jak reszta ludzi, a za granicę to będę chciał wyjechać, żeby zabrać dzieci i rodzinę na wycieczkę. I w takim kraju chcę się obudzić, takiego kraju chcę dla dzieci, takiego, w którym one się będą czuły bezpieczne, a przy okazji też ludzie starsi nie będą się czuli odrzuceni przez społeczeństwo, bo my mamy dzisiaj małą kastę ludzi, którzy dbają, wiedzą jak o siebie zadbać. Polityka też jest poniekąd zamieszana w te wszystkie biznesy. A my zostajemy dalej z niczym. Jesteśmy gdzieś tam na lodzie, jesteśmy potrzebni tylko jak są wybory co 4 lata i wtedy możemy się opowiedzieć za czymś. Dlatego wierzę, że młodzi ludzie mają dużo zapału, dużo chęci, a przede wszystkim dużo wiedzy. Ja wierzę im w to, wielu z nich, z którymi się spotykam, że wiedzą jak zmienić kraj w dobrą stronę go pchnąć. I chętnie tym ludziom bym oddał władzę. Chętnie wszystkich będę namawiał przez całe lata, żeby ten Sejm był coraz młodszy. Żeby przyjmować ludzi, którzy mają pasję, którzy nie są utytłani wszystkie te dziwne układy. Przecież dzisiaj jak rozmawiam, idę na spotkanie choćby z przedsiębiorcami od IT młodymi, no to przecież dochodzi do takich rzeczy, że cieszę się, że nie idę, bo prawdopodobnie nikt nie jest skoligacony z WSI, bo to młodzi ludzie. No ale to jest absurd właśnie, w którym żyjemy. Każde spotkanie, ja jako polityk muszę się zastanawiać, czy czasem to nie są siły, które są sterowane przez WSI i akurat tak, a nie inaczej chcą poprowadzić to spotkanie. I, no, i sam się przyłapuję na takich rzeczach. No i ucieszyłem się, że akurat spotykałem się z młodymi, więc gdzie oni tam w WSI? Ktoś kiedyś powiedział, że jak chcemy skończyć sprawę z tymi teczkami, z tymi PN-em, to wpuszczajmy do rządu ludzi po 72 roczniku. Wtedy nikogo nie trzeba sprawdzać na obecność WSI, specjalnych sił, środków, no bo są wyłączeni z lustracji. Panie Piotrze, ja tylko powiem, że na tej kanapie w tym programie siedziało już kilkoro osób, ale to jest dowód pewnej empatii, że pan jeden usiadł tak blisko, najbliżej jak to jest możliwe. I to jest chyba dowód tego, że chce pan, żeby ludzie między sobą potrafili się porozumieć. A na koniec, bardzo panu serdecznie dziękując, proszę, żeby jeszcze raz stał się pan tym właściwym Leroyem. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu bardzo. Polska 2017. Dzień za dniem ciągle jedno i to samo, że prezydent jest że pieniędzy ciągle mało, do sorca psów znowu odwołany, rząd coraz bardziej. Ciągłe wojny na górze, coraz biedniej na dole, coraz więcej samobójstw. Kasy polskiej szkole. Ciągły cel w telewizji, znowu leją się po wodach. Ty karujesz po nocy, żeby mieć na obiad. Chaos naokoło, od rana do wieczora. Na miłość i uczucia jakoś teraz nie pora. Wiadomości donoszą, o co cię tych strzelaninach. Skąd się to wzięło? Dzięki przyczyna, ciągle w głowę zachodzę. Dość się staram, jak to się dzieje, że na wszystkim. Człowiek do człowieka strzela jak do tarczy. Mordują się rodziny, bo każdy nie chce być bogatszy. To właśnie nasza Polska, Polska! Nowa Rzeczpospolita, coraz bardziej podzielona, coraz bardziej rozbita. To właśnie nasza Polska, Polska! Nowa Rzeczpospolita, coraz bardziej podzielona, coraz bardziej rozbita. Zobaczcie, jak narasta, coraz trudniej jest przeżyć. AIDS i głupota coraz bardziej się szerzy. Gumi znowu jakieś bomby podkłada. Policja jak zwykle niewinnych ludzi okłada. Podwyżki cen, podatki coraz wyższe. Emerytury i renty za to coraz niższe. Korupcja osiąga punkt zenitalny. Kościół prostuje mój kręgosłup moralny. A rząd ciągle myśla sobie nowe zabawy. Nowa konstytucja, nowe ustawy. A szary człowiek jak zwykle jest bity bez pieniędzy. Każdy ciągle wciska budzę, kiedy rząd demokratyczny przez naród wybrany. Nie robi zbyt wiele, za to ciągle stuje plany. Szpitale zamykają przedszkola. To coraz więcej dookoła. To właśnie nasza Polska, Polska! Nowa Rzeczpospolita, coraz bardziej podzielona, coraz bardziej rozbita. To właśnie nasza Polska, Polska! Nowa Rzeczpospolita, coraz bardziej podzielona i coraz bardziej rozbita. To właśnie nasza Polska, Polska! Nowa Rzeczpospolita, coraz bardziej podzielona, coraz bardziej rozbita. To właśnie nasza Polska, Polska! Nowa Rzeczpospolita, coraz bardziej podzielona, coraz bardziej rozbita. I na koniec kawałek z mojego miasta. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Kim jest figurant? Figurant? A pyta pan o mojego męża. Trzecia w tym roku premiera z cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Joanna Opiat-Bojarska. Testerka wierności. W tę niedzielę po 21:00. Mam żonę. Kogoś mam. Barbara Marcinik, Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nowy telewizor. Ile funkcji ma nowy pilot? Ile wejść? Jak go podłączyć do internetu? A gdzie Bluetooth? A jakie kable? A Wi-Fi? Nie mam głowy do tego! Przywieziemy, podłączymy i skonfigurujemy telewizor według twojego życzenia. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Cukierki czekoladowe różne rodzaje mają kosztować 1,99 zł za 100 gramów, a schab wieprzowy bez kości 10,99 za kilogram. Oferta ważna do niedzieli 26 marca. Carrefour. To wszystko dla ciebie. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert.